wielka fala wyrzuciła nas na brzeg. Wstaje nowy dzień, nowy świat, nowy wiek. Świt to zawsze jest cudowny lek. Życia obietnica, nowa wielka wschodu tajemnica. A przed nami wyspa niezbadana, okiem ludzkim nieoglądana, ziemia obiecana, wypatrywana z bocianiego gniazda, przepowiadana w znakach, w starych pismach, no i w gwiazdach. Na niej żywic altruizm, zapach marakui, a może jad tarantuli, szał Kaliguli, a potem brudnych las ulic, fałsz tali króli, zwiastuje świat ruin jak Rapa Nui. Za nami Scylla, Charybda, Itaka i Troja, przed nami utopia albo utoja. Paranoja, nasza, wasza, moja, ze wszystkim co dobre i złe mnie kojarz. Na niebie smog, niech mija rok, wiruje dysk, niech ludzkość robi skok, niech giełda goni zysk. Na horyzoncie mrok, niech sobie los leci na pysk, znalazłem archipelag szczęśliwych wysp. Na niebie smog, niech mija rok, wiruje dysk, niech ludzkość robi skok, niech giełda goni zysk. Na horyzoncie mrok, niech sobie los leci na pysk, znalazłem archipelag szczęśliwych wysp. Świat to przepływ, na policzku oddech ciepły twój. Chmury uciekły, gdzieś odpłynął wściekły rój. Jest cicho, skończył się zaciekły bój. Zamilkły usta, które tyle wyrzekły słów. Przeminął tępy ból, kajdany pękły pół. I tego chciałaś, poranki nas urzekły znów. I nastał znów upragniony piękny wschód. Sztorm spłukał brud, ziścił się wielki cud. Zamilcz teraz. Znaleźliśmy ten archipelag, na nim ty i ja i nasz życia amfiteatr. Wyśniona, odnaleziona wyspa Robinsona, od początku byłaś przeznaczona mi. Teraz śpi, żeglują cienie, tańczą słońca plamy. Ta chwila, ten oddech, to wszystko co mamy, to czego pragniemy, to o czym śnimy, o czym marzymy, gdy przez zimny kosmos lecimy. Na niebie smog, niech mija rok, wiruje dysk, niech ludzkość robi skok, niech giełda goni zysk. Na horyzoncie mrok, niech sobie los leci na pysk, znalazłem archipelag szczęśliwych wysp. Na niebie smog, niech mija rok, wiruje dysk, niech ludzkość robi skok, niech giełda goni zysk. Na horyzoncie mrok, niech sobie los leci na pysk, znalazłem archipelag szczęśliwych wysp. O przeklęty bądź zegarze, w którym czas nie może być cofniony. Za nami morze rozszalałe, a przed nami skalisty brzeg stromy. Nasze okręty pochłonęła toń, nasze tratwy strzaskane o skały. To nieważne jest, wszystko nieważne jest, bo przed nami jasny dzień cały. O przeklęty bądź zegarze, w którym czas nie może być cofniony. Za nami morze rozszalałe, a przed nami skalisty brzeg stromy. Nasze okręty pochłonęła toń, nasze tratwy strzaskane o skały. To nieważne jest, wszystko nieważne jest, bo przed nami jasny dzień cały.